lakas ng alon sa dagat. Kagaya ng pag-ibig ko sa'yo, kahit saan tayo dalhin ang buhay, kahit saan ako sa'y kasama mo ako. Hawakan mo ang aking kamay, lakas man ang hangin tayo, saan man itatangay, di ka na mag-iisa, di kita papabayaan. Pangako, dito lang ako sa tabi mo, di kita iiwan. Oh, kakayanin kung tayo magkasama, di tayo bibigay parang pader lindol man, di tayo magkikiba. Hawakan mo ang aking kamay, lakas man ang hangin tayo, saan man itatangay, di ka na mag-iisa, di kita papabayaan. Pangako, dito lang ako sa tabi mo, hindi kita iiwan. Pagyo o nos man ang dumaan, habang tayo'y magkapili, wala lang yan, ikaw at ako dito sa mundo. Kumapit ka lang, kapit sa akin, akong bahala sa'yo, bahala sa'yo. Hawakan mo ang aking kamay, lakas man ang hangin tayo, saan man itatangay, di ka na mag-iisa, di kita papabayaan. Pangako, dito lang ako sa tabi mo, hindi kita iiwan. Hawakan mo ang aking kamay, lakas man ang hangin tayo, saan man itatangay, di ka na mag-iisa, di kita papabayaan. Pangako, dito lang ako sa tabi mo, hindi kita iiwan, hindi kita, hindi kita iiwan, hindi kita, hindi ka na mag-iisa, di ka na mag-iisa, di ka na mag-iisa.